taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 25 dzień kwietnia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Silny wiatr i pożary. Strażacy w całej Polsce wyjeżdżali do akcji ponad 2000 razy. 500+ też na pierwsze dziecko. Przepisami zajmie się Sejm. Władimir Putin i Kim Jong-un rozmawiali w cztery oczy podczas szczytu we Władywostoku. Już ponad 2300 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem i pożarami w lasach. Wczoraj wybuchło 265 pożarów lasów, a 574 razy płonęły trawy i nieużytki. Około 40 drzew i konarów połamanych przez wichury usunęli ostatniej doby warmińsko-mazurscy strażacy. Gasili także kilkadziesiąt pożarów lasów i traw. Jedna osoba została ranna. Najczęściej musieli usuwać wiatrołomy z dróg, ale w olsztyńskim Kortowie drzewa spadły na samochody. Na szczęście nie było w nich ludzi. Uszkodzone zostały cztery auta. W powiecie elbląskim w pożarze lasu ranny został mężczyzna pracujący przy wyrębie. Z poparzonymi rękami trafił do szpitala. W sumie strażacy gasili 17 pożarów poszycia leśnego i młodników, ponad 40 pożarów traw, a w jednym przypadku płonące torfowisko. W kilku miejscach akcje gaśnicze zakończyły się dopiero po północy. W warmińsko-mazurskim jest bardzo sucho, w lasach regionu wciąż obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Dodatkowo rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjał silny wiatr. Dziś porywy silniejszego wiatru spodziewane są tylko podczas burz, a synoptycy zapowiadają, że miejscami w regionie spadnie deszcz. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. W pierwszych czterech miesiącach roku wybuchło w polskich lasach dwa razy więcej pożarów niż w tym samym okresie roku ubiegłego, mówił w Polskim Radiu minister środowiska Henryk Kowalczyk. W tym roku zanotowaliśmy już prawie 3000 pożarów w lasach. To jest drugie tyle więcej, dwa razy tyle więcej niż rok temu o tej porze. A więc widać, jaka jest ogromna różnica. W związku z suszą w niektórych nadleśnictwach obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Zablokowana autostrada A1 w kierunku Gdańska na odcinku od węzła Włocławek Północ do węzła Ciechocinek. Od 8 ćwiczą tam służby ratownicze. Potrwa to do godziny 15. Ruch samochodów skierowany został na równoległą drogę krajową nr 91. Z kolei ruch na autostradzie A1 w kierunku Łodzi od 11 do 15 będzie prowadzony przez MOP Kałęczynek. Ma to też związek z ćwiczeniami ratowniczymi. Sejm zdecyduje o zmianie w programie Rodzina 500+. Świadczeniem będą objęte wszystkie dzieci do 18 roku życia, przypomniał wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. To bez względu, czy to są dzieci w swoich rodzinach, ale również w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych, czy wszystkie dzieci do 18 roku życia będą objęte tym wsparciem. I to rozwiązanie wchodzi w życie od 1 lipca. 1 lipca już można będzie składać wnioski drogą online, czyli drogą elektroniczną, od 1 sierpnia drogą papierową. Teraz świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych. Przywódcy Rosji i Korei Północnej już po spotkaniu w cztery oczy. Dwustronny szczyt odbywa się we Władywostoku. Władimir Putin powiedział, że rozmawiali o perspektywach poprawy sytuacji na Półwyspie Koreańskim i rozwoju relacji obu krajów. Kim Jong-un nazwał rozmowy z Putinem bardzo rzeczową wymianą opinii i dodał, że dotyczyły one kwestii interesujących obie strony. Kim nazwał też Rosję przyjaznym, wielkim sąsiadem swego kraju. Po tej części szczytu przywódcy kontynuują rozmowy już razem z delegacjami. To pierwsza wizyta Kim Jong-una w Rosji. Zamiast do szkół i przedszkoli miliony amerykańskich dzieci pójdą dziś do biur urzędów i zakładów przemysłowych. To efekt akcji pod nazwą Weźmy swoje córki i synów do pracy, która zdobywa coraz większą popularność w Stanach Zjednoczonych. Akcja przyprowadzania dzieci do pracy zrodziła się w latach 90. w Nowym Jorku. Początkowo miała charakter feministyczny i dotyczyła tylko dziewczynek, które wizyta w miejscu pracy rodziców miała zachęcić do stawiania sobie ambitnych celów zawodowych. W 2003 roku akcję rozszerzono o chłopców i zmieniono jej przesłanie. Obecnie służy ona zachęceniu wszystkich dzieci do nauki i rozwoju. Jest także okazją do poznania przez nie miejsca pracy rodziców. Według fundacji zajmującej się organizacją akcji w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych wzięło w niej udział 37 milionów dzieci. Wśród instytucji, które zapraszają rodziców do przyjścia do pracy z dziećmi są m.in. uczelnie, instytuty naukowe, szkoły, wojsko, policja, strażacy, ministerstwa, a także Biały Dom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

circles and beyond the hold of records or numbers or spaces still undone. Ruins or relics, disciples and beyond. Light touch my hands in a dream of dawn. Stands from now on, you can't forget all future plans. Night touch my hands with the turning on. Stands from the night to the light. All plans are golden in your hands. Light touch my hands in a dream of dawn. Stands from now on, you can't forget all future plans. Night touch my hands with the turning on. Stands from the night to the light. All plans are golden in your hands. Klaxons rozpoczynają drugą godzinę czwartkowego spotkania w paśmie do południa. Za szybą Marek Niedźwiecki. Zapraszam w jego imieniu na dzisiejszą tonację. Pan Marek, jak Madonna w teledysku do Papa Don't Preach. Koszula w paski i, jeśli dobrze widzę, jeansy. Tak, jeansy? Wszystko się zgadza. Chociaż pani Danuta donosi na moim Facebooku, że były też sceny w Ramonesce, w tym teledysku, ale to chyba nie pan Marek jednak. Temat Madonny wywołał także ogromne poruszenie wśród słuchających nas w Wielkiej Brytanii. Dziękuję za wszystkie listy w tej sprawie. Oczywiście zachęcam do korespondencji anna.gacek@polskieradio.pl. Chociaż teraz, 12 minut po 10, najważniejszy będzie nasz komunikator SMS-owy, ponieważ czas na naszą płytę tygodnia. W tym tygodniu to album Agaty Karczewskiej I'm not good at having fun. I'm not good at having fun. Ciężko mi wypowiedzieć to zdanie, gdyż nie mogę się pod nim podpisać. Agata Karczewska, jej płyta dzisiaj do zdobycia. 71335, 71335 to numer SMS-owy, pod który należy właśnie takie wiadomości do nas wysyłać. W treść proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. 71335, Agata Karczewska. My love for you will never last. I don't remember promising you that much. I thought it was about today, but nothing changed, nothing changed the night you came. And we should try to find another way to say goodbye without holding tight to every mistake that haunts our mind. These people acting like they didn't mind, like blind believers hoping for some kind of sign. I'm moving forward just escaping from questions like why our love just didn't survive. Baby, you won't break my heart. I guess it's certain, 'cause I didn't want you from the start. Let's keep it real and face the facts. I like Peter and you are crazy for Carl. And we should try to find another way to say goodbye without holding tight to every mistake that haunts our mind. And all these people acting like they didn't mind, like blind believers hoping for some kind of sign. I'm moving forward just escaping from questions like why our love just didn't serve. Used to say you let it grow,

Grizzly Bear i Two Weeks. 20 minut po 10, Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Nieco nietypowo, bo już w czwartek, czyli dzisiaj, pojawia się w naszych kinach amerykańska superprodukcja Avengers – Koniec gry. Koneserzy ambitnych filmów autorskich powinni raczej omijać kina szerokim łukiem. Wszyscy inni zapewne powitają tam zrealizowaną z ogromnym rozmachem, pełną akcji i niczym nieskrępowaną filmową fantazję z wielką radością. Dla fanów serii to już propozycja absolutnie obowiązkowa, bo Avengersi stworzeni w studio Marvela mają swoją wieloletnią historię i rzesze fanów na całym świecie. Czas więc na kolejną odsłonę tej amerykańskiej, fantastyczno-naukowej serii o superbohaterach, których komiksowy rodowód jest aż nadto widoczny. Spotkamy ich wszystkich. Jest tu i Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor, Hulk, Ant-Man i wielu, wielu innych. Zawodu więc raczej nie będzie, a bogactwem rozmaitych atrakcji można byłoby obdzielić kilka nawet filmów. Bo też dostajemy coś więcej niż zwykły seans kinowy. Producenci zaproponowali nam tym razem aż 3-godzinny kosmiczny spektakl, którego wszelkie walory najlepiej zapewne docenić na ogromnym ekranie trójwymiarowej sieci IMAX. Tam właśnie film oglądałem i przyznaję, że większość czasu byłem dość mocno wbity w fotel. O treści w tym wypadku wiele mówić nie trzeba. W największym skrócie tym razem superbohaterowie muszą zmierzyć się z szalonym tytanem Thanosem, który z pomocą magicznych kamieni unicestwił połowę życia we wszechświecie. By tego dokonać, muszą udać się w niejedną podróż, nie tylko w przestrzeni, ale również w czasie. Po drodze dołączają do nich kolejni sojusznicy, ale też pojawiają się nowi wrogowie, nawet tam, gdzie zupełnie by się tego nie spodziewali. Avengers, koniec gry, to w pewnym sensie kulminacja. Musi więc być miejsce na wszystko. I tak też rzeczywiście się dzieje. Rozbudowanym scenom akcji, obezwładniającym sekwencjom batalistycznym towarzyszą więc sceny zdecydowanie kameralne, umownie moglibyśmy nawet nazwać je psychologicznymi, bo dotyczą rozterek i emocji przeżywanych przez bohaterów. Czasem tylko trzeba przymknąć oko na wycyzelowane do granic absurdu dialogi, no ale te skrojone są na miarę komiksowych dymków. Humoru też nie zabraknie, a nawet powiedziałbym, że na autoironię znalazło się tu całkiem sporo miejsca. Do tego obsada aktorska absolutnie imponująca. Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Brie Larson czy Scarlett Johansson to wiadomo, choć można byłoby wymieniać jeszcze wiele nazwisk z tej niekończącej się listy. Swój jednak specjalny udział w mniejszych rolach ma tu jeszcze wiele innych gwiazd amerykańskiego kina, choćby Robert Redford, Natalie Portman, Michelle Pfeiffer czy Tilda Swinton, kojarząca się nam przecież z zupełnie innym rodzajem kina. Krótko mówiąc, zrealizowane z imponującym rozmachem epickie kino fantasy. Avengers, koniec gry, już od dziś na dużym ekranie, także w Polsce. LCD Sound System Seconds. Podglądam cały czas, gdzie towarzyszymy dzisiaj Państwu w audycji do południa i między innymi towarzyszymy w drodze na festiwal Spring Break w Poznaniu. I nawet jedna z osób piszących właśnie o tym, że wybiera się na Spring Break teraz i towarzyszy jej w tym do południa, dopisała, że wybiera się do miasta Doznań. Pomyślałam, och, jak dawno nie grałam tej piosenki. Pozdrowieniami dla Spring Breaka. Oczywiście do południa nie może zabraknąć wspomnień lat 90. Dzisiaj wspomnienie o tyle szczególne, że trafiamy w punkt, ponieważ ta płyta ukazała się co do dnia 25 lat temu. Proszę mnie pocieszyć, że nie jestem jedyną osobą, która przez 25 lat nie potrafi zapamiętać, czy tytuł tego utworu to Girls and Boys, czy Boys and Girls. Ale co pamiętam na pewno, to że to utwór rozpoczynający Park Life, niezapomnianą, znakomitą płytę zespołu Blur. No to tak, nikt nie pocieszył mnie w temacie tytułu Girls and Boys, więc tylko ja nie potrafię go spamiętać w odpowiedniej kolejności, ale co pamiętam, to na przykład, że album Park Life, czyli trzecia płyta zespołu Blur, początkowo miała być zatytułowana London i pamiętam także, że chociaż trudno w to uwierzyć, bo to dzisiaj płyta, która ma swoje miejsce w historii muzyki brytyjskiej, szef ówczesny wytwórni, która wydawała Blur, powiedział, że do niczego jest ta płyta, kiedy usłyszał ją po raz pierwszy. Zachodzę w głowę, jak można, pracując w tej branży, usłyszeć takie piosenki i nie usłyszeć tego, jaki w nich jest potencjał. Wspaniały to był czas dla muzyki brytyjskiej, 94 rok. Narodziny Britpopu już w takiej formie masowej, praktycznie globalnej, bo to przecież także czasy debiutanckiej płyty Oasis, płyty Definitely Maybe. No i to wszystko prowadzi nas do roku 95. To też warte podkreślenia, że te płyty ukazywały się boom, jedna po drugiej. I w 95 roku i Blur, i Oasis przystąpili do tej słynnej War of Britpop, wydając swoje single, nowe pierwsze single tego samego dnia i w podobnym czasie wydając swoje nowe płyty. Słynna War of Britpop, która towarzyszyła czołówkom gazet, programów informacyjnych na takich samych sprawach jak polityka, sprawy społeczne, sport i wszystko inne. Trudno w to uwierzyć, nawet po 20 paru latach, ale wtedy naprawdę cały kraj, cała Wielka Brytania żyła tym, czy na pierwszym miejscu listy przebojów będzie jednak Blur, czy zespół Oasis. Oczywiście to także wspaniałe czasy dla brytyjskiej prasy muzycznej, gdzie na pierwszych stronach gazet przekrzykiwali się nawzajem liderzy obu zespołów, wymyślając bardziej wyrafinowane to zespół Blur i dość bezpośrednie to zespół Oasis, obelgi pod adresem tych drugich. Co ciekawe, dzisiaj Damon Albarn, wokalista Blur, najbardziej głośny wtedy w temacie niezgody na dominację zespołu Oasis, i Noel Gallagher, czyli gitarzysta Oasis właśnie, dzisiaj są w znakomitych, ciepłych relacjach. Natomiast Noel Gallagher i jego brat Liam Gallagher nie rozmawiają ze sobą. Tak potoczyła się historia. Ale dziś nie o Oasis, dziś w roli głównej Blur, 25 lat płyty Park Life. She says there's ants in the carpet, dirty little out the rubbish. Give her effervescence. She needs a little sparkle. Good morning, TV. You're looking so healthy. We all say, don't want to be alone. We wear the same clothes, can't we feel the same? Kiss the dry lips when we say goodnight. And I'm a century old. It's nothing special. Blair, End of a Century. No i jeszcze ta wielka przyjemność, jaką był powrót zespołu Blair do aktywnej działalności, kiedy wydawało się, że to wszystko to jest jednak już skończona i zamknięta historia. I te pierwsze koncerty i w Hyde Parku w Londynie, i na festiwalu Glastonbury. Ja miałam nadzwyczajną przyjemność zobaczyć ich właśnie wtedy na Glasto, 2008 albo 2009, chyba 2009 rok. I było to naprawdę coś niesamowitego, ponieważ ten kraj, dla którego to są przeboje wpisane gdzieś w DNA, płynące gdzieś we krwi, nagle dostał ten cudowny prezent od losu, czyli możliwość usłyszenia ich raz jeszcze na żywo, wyśpiewania ich raz jeszcze na żywo i w tym stu kilkudziesięciotysięcznym tłumie wszyscy unieśli się w jakiejś po prostu nadzwyczajnej euforii tego momentu. I tak jak pewnie nie wymieniłabym zespołu Blair jako jednego z moich, nie wiem, 50, 100, 150 ulubionych wykonawców, tak ten koncert na Glasto zapadł mi nadzwyczajnie mocno w pamięć, właśnie nie tylko przez zespół, ale także i przez to wszystko, co działo się wśród publiczności, a naprawdę byłam świadkiem magii. Zresztą sam Damon Albarn po koncercie komplementował wszystko to, co zdarzyło się na Glasto, jako rzeczywiście moment o szczególnym statusie i wyjątkowy w jego życiu. Musimy skończyć wątek koncertowy, ponieważ widzę, co zagramy za chwilę i to jest kolejny wątek koncertowy, który można byłoby rozwinąć, ale tego nie zrobimy. Stonsi wydali na dniach swoją nową płytę, składankę, kompilację Best Of. Ciekawe, czy ktoś potrafi jeszcze zliczyć którą, ale my sięgamy po coś z ich regularnej dyskografii. Jedna z moich ulubionych piosenek do słuchania w samochodzie, z jednej z moich ulubionych płyt do słuchania w samochodzie. Can't you hear me knocking, sticky fingers, the Rolling Stones. Pani Katarzyna wzburzyła na chwilę moją krew, podsyłając zdjęcie, gdzie słucha audycji do południa. Przeczytam państwu. Nicea i Trójka. To kombinacja nie do pobicia. Pani Katarzyna ma widok na morze. Bardzo piękny widok. Tak, zazdroszczę. A jeśli chodzi o korespondencję nie facebookową, tylko mailową, pani Wera napisała, że w niej Madonna nie wzbudza poruszenia i pisze dalej, za to Klaxons i Lady Hawk to już inna historia. Trochę trudno uwierzyć, że to już 10 lat. Cóż to za cudowna, sentymentalna podróż. No i jeszcze Muchy, więc naprawdę moje indie serce dziś się obudziło. Swoją drogą pamiętam, jak na profilu MySpace Much przeczytałam o całym tym indie i za nic nie mogłam połapać, o jakie to indyjskie inspiracje chodzi. No właśnie, MySpace. Czy ktoś jeszcze pamięta coś takiego jak MySpace? To też jest utwór z czasów MySpace. You.